جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، کونوں مکہ میں پایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، کونوں مکہ میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا، کونوں مکہ میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا، ہر شاخ ہر شجر میں، برگوں گلوں سمر میں، ہر شاخ ہر شجر میں، برگوں گلوں سمر میں، ہر شاخ ہر شجر میں، برگوں گلوں سمر میں، تیرا ہی جلوہ میں نے، تیرا ہی جلوہ میں نے، ہر گلستاں میں پایا، تیرا ہی جلوہ میں نے، تیرا ہی جلوہ میں نے، ہر گلستاں میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، صحنِ حرم میں دیکھا، صحنِ حرم میں دیکھا، توئے بتا میں پایا، صحنِ حرم میں دیکھا، صحنِ حرم میں دیکھا، توئے بتا میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا، وسعت فلک کی دیکھی، پستی زمین کی دیکھی، وسعت فلک کی دیکھی، پستی زمین کی دیکھی، وسعت فلک کی دیکھی، پستی زمین کی دیکھی، جاری کرم کا دریا، جاری کرم کا دریا، سارے جہاں میں پایا، جاری کرم کا دریا، جاری کرم کا دریا، سارے جہاں میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا، توصیف کر نہ پائی اب تک زبان میری، توصیف کر نہ پائی اب تک زبان میری، توصیف کر نہ پائی اب تک زبان میری، یہ حوصلہ نہ میں نے، یہ حوصلہ نہ میں نے، اپنی زبان میں پایا، یہ حوصلہ نہ میں نے، یہ حوصلہ نہ میں نے، اپنی زبان میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، معبود تو تو خدایا جلبہ تیرا خدایا کوشش نسیم کی تھی ایک حمد پاک لکھی کوشش نسیم کی تھی ایک حمد پاک لکھی کوشش نسیم کی تھی ایک حمد پاک لکھی ناکام خود کو اس نے ناکام خود کو اس نے ناکام خود کو اس نے اس امتحان میں پایا ناکام خود کو اس نے ناکام خود کو اس نے اس امتحان میں پایا ناکام خود کو اس نے اس امتحان میں پایا معبود تو خدایا معبود تو خدایا معبود تو خدایا جلوہ تیرا خدایا جلوہ تیرا خدایا کونوں مکان میں پایا معبود تو خدایا معبود تو